בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות סימני עוף טהור הלכת ד'. סימני עוף טהור לא נתפרשו בתורה, אלא מנה מינים טמאים בלבד. והמינים האסורים חפדה על ידי אמורים בתורה. כי מישהו בקי באותם מינים ובשמותיהם, הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם. ועוף טהור נאכל במסורת. כל עוף שהוא דורס ואוכל, בידוע שהוא ממינים הטמאים וכו'. ואם ידוע שאינו דורס, יש שלושה סימני טהרה. אצבע יתרה, וזפק, וקורקבנו נקלף ביד וכו'. ואף על פי שיש לו שלושה סימנים הללו, אין לאוכלו, לפי שאנו חוששים שמה הוא דורס, אלא אם כן יש להם מסורת שמסרו להם אבותיהם שהוא טהור. עד כאן לשון השולחן אורך סימן פי בית. על פי מה שמבואר שיש נחש ונמלה בתוך פיה וכו'. והנחש הם החכמים להרע החוקרים חוכמת הטבע, שעושים להם כנפיים לעוף בחוכמתם, על ידי דיבורים רעים שמדברים. כי מהדיבורים נעשים כנפיים בבחינה הטובה על כנפיים יגיד דבר. ועל כן מדיבורים קדושים נעשים כנפיים קדושים. אבל מדיבורים רעים, בפרט כשמדברים על הצדיק האמת, על ידי זה נעשה כנפיים להנחה שהם חכמי הטבע וכולי עיין שם. א. וזה בחינת עופות טהורים ועופות טמאים שהבדילה התורה ביניהם. כי העופות הם בעלי כנפיים. ועל כן יש עופות טהורים שהם יונקים מדיבורים קדושים שנעשה מהם כנפיים בקדושה. ויש עופות טמאים שיונקים מכנפי הנחה שנעשים מדיבורים רעים, שעל ידי זה מתגבר חוכמת הטבע בעולם חס ושולם כנ"ל. ועל כן לא נתפרשו סימני עוף טהור בתורה, כי אי אפשר לפרש הסימנים בתורה שבכתב, כי אי אפשר לברר בכתב הסימנים שבין חוכמת האמת, שמתגברת על ידי כנפי הקדושה, שמשם יניקת עופות טהורים, ובין חוכמת שקר של חכמי הטבע, שבאים לכפירות על ידי חוכמתם הרעה. כי השקר מתגבר כנגד האמת עד שקשה להבחין ביניהם. ואי אפשר לבאר בכתב הסימנים שביניהם. כי זה ידוע שיש כמה מבוכות וכפירות הנמשכים מחכמי הטבע, שאי אפשר להשוון על פי דעת ושכל כי אם על ידי אמונה. שאנו בני ישראל חזקים באמונתנו שמסרו לנו אבותינו ורבותינו, כמבואר במקום אחר. וזה בחינת עוף טהור נאכל במסורת, במסורת דייקה. לרמז שאי אפשר להבחין ולהבדיל בין עופות טהורים שיניקתם מכנפי הקדושה לעופות טמאים שיונקים מכנפי הנחש שהם בחינת המבוכות והכפירות של חכמי הטבע. אי אפשר להכיר ולהבדיל ביניהם על ידי שום סימן שהוא בחינת מופת השכל הנקראים מופת חותך, כי אם על ידי מסורת, דהיינו כמו שמסרו לנו אבותינו, שאנו סומכים ונשענים רק על דברי אבותינו כמו שמסרו לנו להאמין בהשם יתברך ובחידוש העולם ובתחיית המתים ובשני עולמות וכו', בלי שום סימן וראיה ואות ומופת. כי אי אפשר לנו לברר כל עיקרי אמונתנו הקדושה על ידי סימנים ומופתים בדרכי השכל הנבוך שלהם, כי אם על ידי הקבלה והמסורת שקיבלנו מרבותינו זה על כנ"ל. ב' ועל כן, העופות טמאים הם כף דלת. כי כל המחקרים בחוכמת הטבע הם עוסקים בתורה שבכתב, בכל כף דלת ספרי המקרא. כי טוב בעיניהם המליצה שלהם. אבל הם מפרשים הכל על פי דרכיהם ומבוכותיהם. אבל על תורה שבעל פה הם חולקים לגמרי, מחמת שבתורה שבעל פה, שמסרו לנו רבותינו ז"ל, מפורש בפירוש להפך מדעותיהם וסברותיהם. כי רבותינו ז"ל קיבלו פירוש תורה שבכתב איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום, כפי שמסרו לנו שזה עיקר אמונתנו הקדושה. כי מתורה שבכתב אי אפשר לידת דבר בלי תורה שבעל פה כמו שמסרו לנו רבותינו ז"ל. נמצא שעיקר השתלשלות יניקת חכמי הטבע הוא מבחינת תורה שבכתב. כי מאחר שהיא בכתב יכולים לפרשה כדעתם הרעה ולהפוך דברי אלוקים חיים. אבל התורה שבעל פה שיניהם כהות, כי רבותינו ז"ל מפרשים לנו בפירוש להפך מדעותיהם הרעות. ועל כן באמת הם חולקים על דברי רבותינו זה על שם תורה שבעל פה. כי מתורה שבעל פה אין להם יניקה. וכן מפורש בדברי רבנו זה על פסוק הכתוב לו רובה תורתי וכו', שעיקר יניקת העקום משתלשל מבחינת תורה שבכתב וכו' עיין שם. והעקום הם בחינת חכמי הטבע, כי הם עוסקים תמיד בחוכמות אלו. אבל לא באלה חלק יעקב, כי אנו מאמינים בדברי רבותינו זל, כפי מה שמסרו לנו פירוש תורה שבכתב ומפי הם אנו חיים. ועל כן העופות טמאים עם חף דלד, כי שורש יניקתם שמשתלשל באלפים ורבבות השתלשלות, מבחינת תורה שבכתב, שהם חף דלד ספרי המקרא, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים כידוע. ועל כן אי אפשר לאכול עוף טהור כי אם במסורת שהוא בחינת תורה שבאלפי, כפי מה שמסרו לנו רבותינו זה על כנל. כי אי אפשר להינצל מדעתם הרעה כי אם על ידי תורה שבאלפי, שאנו בני ישראל אין סומכין על שום פירוש שבתורה שבכתב על פי דרכי המליצה רעה שלהם, כי אם כמו שמסרו לנו רבותינו זה על בתורה שבאלפי. כי בתורה אין מפורש כלל דיני התפילין אם יהיו של אור, והכן מקום קשירתם בפרטיות, אם על כף היד, אם על הכיבורת וכו', וכן בשערי מצוות. וכן קיבלו רבותינו זל שתחיית המתים מפורש בתורה, כמו שלמדו מכמה פסוקים. וכן בשאר יסודי האמונה ופירושי התורה והמצוות כולם אין אנו סומכים כי אם כמו שפרשו לנו רבותינו זל בגמרא ופוסקים. וזה מרומז בדין זה עוף טהור נאכל במסורת. כי דייקה על ידי מסורת, בחינת תורה שבעל פה, יכולים לבוא ולהתרחק מן החפדה לדופות טמאים שמשתלשל יניקתם מחפדה לצפרי המקרא. כי דייקה על ידי המסורת, בחינת תורה שבעל פה, אנו נבדלים מהם. כי המסורת, בחינת תורה שבעל פה, מלמד אותנו לפרש תורה שבכתב על פי האמת, כמו שקיבלו רבותינו זה על כנל. ג' וזה שנתנו לנו רבותינו זה על סימן לעופות טמאים על ידי האכילה. כי אם הוא דורס ואוכל הוא בוודאי טמא. כי העופות טמאים יונקים מכנפי הנחש הנעל שיש לנמלה בתוך פיה וכו'. שרצונה להתגבר על הנמלה חס ושולם, שהוא חכם האמת וכו' כמבואר שם עיין שם. ועל כן הסימן טומאה הוא בפיה. שאם הוא דורס ואוכל בוודאי טמא. כי זה מראה שרוצה להתגבר באכילתה להיות דורס ואוכל. לדרוס חס ושולם את הנמלה וכו'. כי משם יניקת העופות טמאים כנ"ל. אבל השם לא יעזבנו בידו, ויציל את הנמלה מפיה, כי שפת אמת תיקון לעד במהרה בימינו, אמן.